taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wtorek z rekordem szczepień. Dziś preparat podano prawie 119 tysiącom osób. Unia Europejska apeluje do koncernów farmaceutycznych, by wywiązały się z wcześniejszych umów dotyczących dostaw szczepionek. Resort obrony zapewnia, że karabinki GROT są bezpieczne dla żołnierzy. Prawie 119 tysięcy pacjentów zaszczepiono tylko dziś do 20 przeciwko COVID-19. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zwrócił uwagę, że to największa liczba od początku akcji szczepień. Dotychczas łącznie zaszczepionych zostało w Polsce 775 tysięcy osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski w mediach społecznościowych poinformował, że Polska ma zagwarantowany dostęp do 85 milionów szczepionek, które pozwolą na zaszczepienie około 50 milionów osób. Unia Europejska wzywa producentów szczepionek, by wywiązali się z wcześniejszych umów, tym bardziej, że na świecie szybko rośnie liczba nowych zakażeń, a powodem są prawdopodobnie nowe odmiany wirusa z Wielkiej Brytanii, RPA i Brazylii, które znacznie szybciej się rozprzestrzeniają. Unia Europejska zagroziła wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń dla producentów szczepionek. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie wirtualnego wystąpienia na forum w Davos mówiła, że Bruksela będzie chciała wprowadzić specjalny rejestr dla firm farmaceutycznych. Zaapelowała też, aby koncerny przysyłały do krajów członkowskich tyle dawek, do ilu się zobowiązały. Wszystko po tym, jak koncerny Pfizer oraz AstraZeneca zapowiedziały zmniejszenie zakontraktowanych już wcześniej dostaw do krajów wspólnoty. Na tym samym forum prezydent RPA Cyril Ramaphosa skrytykował postępowanie bogatych krajów w sprawie szczepionek. Bogate państwa kupiły ogromne zapasy szczepionek. Niektóre kupiły nawet 4 razy więcej dawek niż potrzeba. Takie zapasy oznaczają, że inne kraje zostały wykluczone. Tymczasem eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wydali właśnie pozytywną opinię dla szczepionki amerykańskiego koncernu Moderna. Jest ona używana w USA i części krajów Europy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na całym świecie liczba zakażeń koronawirusem sięgnęła już niemal 100 milionów. Wielka Brytania poinformowała właśnie, że na COVID-19 zmarło tam już ponad 100 tysięcy osób. To najwięcej w Europie. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje sędziowskie 32 osobom. Do pełnienia urzędu sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego została powołana Mariola Kowalska. Do sądów apelacyjnych prezydent powołał 3 nowych sędziów, do sądów okręgowych 16 i 12 do sądów rejonowych. Polska dyplomacja dołożyła wszelkich starań, by sprowadzić do kraju Polaka, który od listopada w śpiączce leżał w szpitalu w Wielkiej Brytanii, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. W ostatnich dniach na mocy decyzji brytyjskiego sądu pacjent był odłączony od karmienia i nawadniania. Dziś po południu rodzina mężczyzny poinformowała o jego śmierci. O dalsze leczenie apelowały siostry i matka. Wiceminister Wawrzyk przypomniał, że Polakowi nadano paszport dyplomatyczny. Zastrzegł jednak, że zgodę na uzyskanie statusu dyplomaty musiały wydać władze brytyjskie. W każdym kraju, także w Wielkiej Brytanii, do tego, aby dyplomata mógł skutecznie wykonywać swoje obowiązki, czyli inaczej mówiąc uzyskać przywileje i immunitety między innymi, musi być zatwierdzona jego osoba przez odpowiednią władzę danego państwa. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wielkiej Brytanii, ale niestety nie dostaliśmy pozytywnej odpowiedzi w tej sprawie. W związku ze śmiercią Polaka reduta dobrego imienia zwróciła się do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nałożenie zakazu wjazdu do strefy Schengen na sędziów, którzy wydali i utrzymali w mocy wyrok nakazu odłączenia pacjenta od aparatury podtrzymującej życie. Karabinki GROT są bezpieczne dla żołnierzy, zapewnia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Odniósł się w ten sposób do zarzutów portalu onet.pl opisującego rzekome wady karabinka, który ma być standardowym wyposażeniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiceminister, który był gościem TVP Info, podkreślił, że wady opisywane w artykule dotyczyły partii przedprodukcyjnej GROTów. Nie ma nawet jednego przypadku, gdzie jakiekolwiek byłoby zdarzenie czy wypadek z użyciem właśnie tych karabinów, czy to przy strzelaniach, czy to przy ćwiczeniach, czy przy zajęciach terenowych. Te informacje, które są w mediach, pojawiają się, one dotyczą partii przedprodukcyjnej. Również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił dziś w programie pierwszym Polskiego Radia, że groty przeszły testy i zostały zaakceptowane jako karabinki dla Wojska Polskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy wszędzie mróz, od minus 5 stopni na Podkarpaciu i Śląsku, przez minus 4 w centrum, do minus 2 na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniami i zawiejami śnieżnymi w województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Jutro też sporo śniegu, padać nie będzie tylko na północnym zachodzie. W ciągu dnia termometry pokażą od minus 2 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polacy najczęściej umierają na choroby układu krążenia, układu oddechowego i nowotwory. Twoje zdrowie i życie zależą od wczesnego wykrycia i natychmiastowego leczenia choroby. Więc nie czekaj na koniec pandemii. Idź do lekarza. Telewizyta często nie wystarczy. O bezpieczeństwo wizyty osobistej zadbajmy wspólnie. Podstawa to maseczka i odzież ochronna, zachowanie dwumetrowej odległości w poczekalni, mycie i dezynfekcja rąk. Choroby nie czekają na koniec pandemii. Lecz nie zwlekaj. Niezależny zespół ekspertów zdrowia Continue Curatio, Fundacja My Pacjenci. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po godzinie 22. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Brytyjski Daily Express pisze o Francji poza Unią Europejską. O tej Francji, która stała za pierwszym aktem zjednoczeniowym Europy po II wojnie światowej w latach 50. ubiegłego wieku. Kiedy Brytyjczycy piszą o Francuzach i jednocześnie dają im dobre rady miesiąc po pełnym swoim odejściu z Unii, no to już brzmi ciekawie. Ale czy rzeczywiście francuska organizacja o nazwie Génération Frexit, na którą powołuje się gazeta, to poważny projekt polityczny? Możliwe jest referendum na temat tego, być czy wyjść ze wspólnoty, jeśli chodzi o Francję? Na pewno jest to powód, by zastanowić się, jakie siły drzemią we Francji, w polityce, w społeczeństwie, w nowej, tej nowej politycznej erze. Bo nowy amerykański prezydent, za chwilę nowy przywódca w Niemczech, a w środku Paryż i Emmanuel Macron przed wyborami prezydenckimi już za rok. Skoro więc Brytyjczycy wywołują temat Francji, to w takim razie zacznijmy od 1973 roku. Wyspy wchodzą do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a świat zachwyca się kolejnym Jamesem Bondem. I od tego zacznijmy dzisiaj nasze spotkanie, czyli Paul McCartney i Wings. When you were young and your heart was an open book, used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Paul McCartney i zespół Wings w utworze do ósmej części przygód Jamesa Bonda Żyj i pozwól umrzeć. Zarówno James Bond, jak i utwór wspaniały. Myślę, że dobrze nas wprawi w nastrój, byśmy porozmawiali o tych dwóch pięknych krajach, jakim jest Wielka Brytania i Francja, ale w dobie tuż po Brexicie, miesiąc temu, przyklepano ostatnie dokumenty. Już wszystko wiemy, już wszystko widzimy namacalnie, jak wygląda Brexit. No i teraz właśnie nawoływania z drugiej strony kanału La Manche z Londynu, by Francja zaczęła mówić o referendum, by Emmanuel Macron, prezydent Francji, zorganizował takie referendum na temat być czy nie być w Unii Europejskiej. Bardzo ciekawe. Dlatego z nami jest dr Łukasz Maślanka, znakomita znawca Francji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, oczywiście. O Francji dzisiaj będziemy dużo opowiadali, dlatego już będzie muzyka towarzyszyła nam francuska. Natomiast Francja to także pytania o Europę w tej nowej politycznej erze po Donaldzie Trumpie. Myślę, że to warte odnotowania, a to dzisiaj też nam wyjdzie z rozmowy, jeżeli chodzi o Chiny. Natomiast to jest też pytanie o Rosję, o bezpieczeństwo, o NATO, a wreszcie o społeczeństwo, bo przecież tam dochodziło jeszcze w tej erze przed-covidowej do największych protestów społecznych w Europie. Żółte kamizelki, pamiętamy te dramatyczne zdjęcia z ulic Paryża i nie tylko. No, myślę, że nad Sekwaną to tam się najgoręcej dyskutuje problem muzułmanów w społeczeństwie, to też z okazji zamachów, do których dochodzi bardzo często w skali europejskiej i w skali czasu, to właśnie tam mamy niestety tę debatę wywołaną takimi, a nie innymi wydarzeniami. No i wreszcie to w Paryżu, we Francji spłonął symbol wiary chrześcijańskiej i katolicyzmu, teraz odbudowywana katedra Notre Dame. To wzbudzało nawet ludziach dalekich od religii pytanie o koniec pewnej epoki. Wiele z tych problemów dzisiaj poruszymy, ale zacznijmy od Frexitu, od tej generacji Frexitu, o której mówi właśnie Daily Express. I, panie doktorze, na ile to jest fantasmagoria, na ile to jest początek pewnych rozmów na temat Unii Europejskiej we Francji, ale tak radykalnych jak właśnie debata o tym, czy być, czy nie być? Oczywiście nastroje eurosceptyczne we Francji istnieją. Jest silne 20-30% społeczeństwa, które jest bardzo niezadowolone z tego, jak wygląda Unia Europejska, strefa euro i jaka jest pozycja, zwłaszcza gospodarcza Francji w Unii Europejskiej. To są ludzie o różnych poglądach, lewicowych, prawicowych, łączy ich przekonanie, że Francja jest na tyle dużym graczem w Europie, że mogłaby sobie poradzić jako właśnie taki suwerenny, samodzielny projekt, oczywiście jakby ojcem nowoczesnej myśli suwerenistycznej we Francji jest był generał de Gaulle. I ta prawicowa część eurosceptyków chętnie do niego nawiązuje, chociaż gdy cofnąć się 2-3 pokolenia wcześniej, to tradycje, które wcześniej reprezentowali ci ludzie, były no, bardzo odmienne od tych, które reprezentował de Gaulle. No, tak mi się też wydaje, natomiast, że należy to rozgraniczyć tutaj, prawda? Tak, natomiast Frexit no, to jest oczywiście pewien projekt komunikacyjny trasy brytyjskiej, konserwatywnej, która no, włożyła bardzo dużo energii i pieniędzy, żeby przekonać Brytyjczyków do tych wszystkich korzyści, jakie ich czekają rzekomo po wyjściu z Unii Europejskiej, a teraz, kiedy do tego wyjścia już doszło i no, Brytyjczycy zaczynają odkrywać, że łączy się to z bardzo wieloma problemami, o których już zdążyli zapomnieć, chociażby w przemieszczaniu się czy w dostawie towarów, usług. O tym za chwilę będziemy, panie doktorze, rozmawiali, bo dołączy do nas nasz korespondent z wyspy, ale właśnie, jak to wygląda we Francji? No to trzeba właśnie jakoś stwierdzić, że nie jesteśmy w tym sami, prawda? Tak jak w tej pandemii, to tak samo są też inne kraje, które chcą do nas dołączyć, ale mówienie o Frexicie w kontekście francuskim jest w tej chwili no, zupełnie czymś abstrakcyjnym. Nie chcę powiedzieć niemożliwym, bo przekonaliśmy się w ostatnich latach, że wszystko jest w zasadzie możliwe, ale nie ma takiej dynamiki politycznej. Nawet najbardziej eurosceptyczna, duża partia polityczna, jaką jest Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, nie tylko już nie nawołuje do wyjścia z Unii Europejskiej, ale nie nawołuje nawet do wyjścia ze strefy euro. Ponieważ no, Francja jest na tyle silnym, dużym krajem, że potrafi w ramach Unii Europejskiej przeforsować skutecznie swoje interesy i trzeba przyznać, że w ostatnich latach za czasów Emmanuela Macrona robi to coraz skuteczniej i znaczenie raczej w ostatnich 3-4 latach wzrosło po wcześniejszym kryzysie. Czyli raczej taki Frexit w formie autonomii decyzyjnej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. O tym możemy rozmawiać, ale to, co pan powiedział, jest niezwykle ciekawe, bo biorąc pod uwagę renomę partii dynastii Le Pen, to pierwszym hasłem, jakie się kojarzy przeciętnemu człowiekowi oglądającemu wiadomości, bądź słuchającego wiadomości, czytającego gazety, to jest partia antyunijna. Czyli to, co pan mówi, to już nie ma już tego sznytu, już tego rysu nie ma ta partia. No musimy pamiętać, że po 2015 roku w całej Europie mieliśmy wzrost nastrojów konserwatywnych i w wielu krajach europejskich doszły do władzy partie, które krytycznie podchodzą do projektu europejskiego. Oczywiście ta krytyka różni się w zależności od interesów tego kraju, miejsca w Europie, kompleksów, jakie ma dane społeczeństwo. Każdy ma inne. W zależności od tego, czy jest bardziej bogaty, mniej bogaty, czy ma poczucie, że bardziej korzysta z globalizacji, czy mniej. No i te partie konserwatywne zaczęły się ze sobą komunikować, zaczęły tworzyć koalicje, sojusze, często też z pieniędzmi pochodzącymi z zewnątrz, czy to ze wschodu, czy to z zachodu, z Atlantyku. Bardzo wielu też graczy znalazło się w Ameryce, w Rosji, w Chinach, gotowych finansować tego typu przedsięwzięcia, które jakby godzą w to, co jest zamiarem obecnego mainstreamu politycznego państw Unii Europejskiej, największych, to znaczy budowanie Europy jako pewnej siły geopolitycznej, która miałaby odgrywać własną rolę w świecie, odmienną od tej, jaką odgrywają Stany Zjednoczone, ale także odmienną od tej, jaką odgrywa Rosja czy Chiny. To myślenie jest w tej chwili we Francji bardzo silne wśród elit rządzących. To jest idea Emmanuela Macrona. Jego pomocników do spraw europejskich, budowa Europy jako pewnego wehikułu francuskiej potęgi. Już nie państwa federalnego, o którym mówiliśmy przed 15 laty, kiedy mówiliśmy o konstytucji dla Europy. Francuzi już porzucili tę ideę, uznali po klęsce referendum we Francji, uznali, że ona odstrasza ludzi. Już zamiast tego należy dążyć do pewnej takiej konwergencji, synergii polityk gospodarczych, obronnych, w sferze bezpieczeństwa, nawiązywania kontaktów, umów handlowych z innymi częściami świata i wykorzystywania tego wielkiego europejskiego rynku, prawie już 500 milionów ludzi, do tego, żeby oddziaływać na innych i w ten sposób oczywiście budować też potęgę tych krajów, które tej Unii nadają ton, zwłaszcza w znaczeniu gospodarczym. Dobrze, o tym wehikule francuskiej potęgi, czyli o Europie, będziemy rozmawiali. Natomiast teraz myślę, że spróbujmy dowiedzieć się, jak wygląda Wielka Brytania już miesiąc poza Unią Europejską. Dlatego jest z nami nasz człowiek, nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Jeżeli mogę, chciałem na początku powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem, że tę audycję rozpoczęła poprawna wersja Live and Let Die, a nie to kombinowanie z podznaku Guns N' Roses. No oczywiście, nie mogło być inaczej, Adam, to jest niemożliwe. Guns N' Roses i konkurencja do Paula McCartneya to nigdy bym na to nie pozwolił. Natomiast przechodząc do tego, co ty masz na wyspach, i jako nie tylko korespondent, ale mieszkaniec przecież Londynu, mieszkaniec wysp, jak to wygląda? Jak ludzi dotyka? Czy rzeczywiście spowodował zmiany w życiu zwykłego Brytyjczyka? Trudno uwierzyć, że referendum brexitowe odbyło się 5 lat temu, ale tak naprawdę dopóki trwały najpierw negocjacje, a potem dopóki trwał okres przejściowy, no to Brexit był w gruncie rzeczy bezobjawowy. Teraz przestał być bezobjawowy. No i przeciętny Smith, czy na przykład Kowalski mieszkający na wyspach, już widzą pierwsze efekty. Ja mówię Kowalski, ale właściwie Dąbrowski też. Przekonałem się otóż to. w pierwszym tygodniu stycznia o tym, co oznacza Brexit. Ja mam także dwa razy do roku zamawiam sobie taką pakę ze sklepu sprzedającego różne produkty z Holandii. Słowo klucz tutaj to jest Appelstrop, masło jabłkowe. Jak Państwo nie próbowali, to bardzo, bardzo polecam. No i czas na tę holenderską pakę przyszedł właśnie jakieś dwa tygodnie temu. Zamówiłem, tak jak zawsze, kliknąłem, wpisałem adres, a tu niespodzianka. Nowa pozycja na rachunku, Brexit fee, dodatkowe 10% do rachunku zawsze mi teraz będzie doliczane. Brexit fee, czyli generalnie opłata brexitowa, tak? Brexitowa opłata, tak, rekompensata taka dla sklepu za dodatkową biurokrację, za to czekanie na granicy, za te dodatkowe koszty itp. itd. No, ja odczułem ten Brexit na Appelstrop, ale podobnych przykładów jest wiele. Przez ostatnie tygodnie brytyjskie media je zbierały. Mamy na przykład panią Lili z Londynu, o której było głośno. Musiała zapłacić za prezent, jaki dostała z Grecji, za kolczyki. Jeżeli chciała je założyć, musiała zapłacić dodatkowe 30 funtów. Czasami te opłaty są naprawdę bolesne. Kolejny przykład, pani Eli musiała dołożyć do 200 funtów za płaszcz, jeszcze kolejne 82. Mówiliśmy o Francji, czy mówimy dzisiaj, to proszę bardzo, francuski przykład w cudzysłowie. Pani Karishma, tutaj mieszkająca na wyspach, ma słabość do drogich torebek, zamówiła je sobie z Francji, sztuk dwie, cena 600 funtów, mój Boże, no ale nagle okazało się, że trzeba na to zapłacić za to jeszcze VAT, który wyniósł, uwaga, 123 funty. Najlepsze jest to, że ten VAT bardzo często przybiera formę takiej niespodzianki brexitowej, to znaczy ludzie kupują, klikają i często nie wiedzą, ile go zapłacą. To się w jakiś skomplikowany sposób oblicza, także nawet sprzedawca tego nie wie. Jeżeli wydamy więcej niż 135 funtów, to zasada jest taka, że my płacimy dopiero przy odbiorze i dopiero wtedy dowiadujemy się, ile musimy zapłacić. Czyli co to oznacza? To przychodzi, że przychodzi do nas ten pan z paką, z dawna oczekiwaną paką. My szczęśliwi wyciągamy ręce, żeby ją odebrać, a pan mówi: hello, sekundkę, najpierw bardzo proszę rachuneczek. I wtedy my widzimy po raz pierwszy to od razu w momencie odbioru, czy możemy, nie wiem, pójść na pocztę, powiedzieć, że później, albo czy musimy podjąć decyzję w momencie, kiedy paka z Appelstropem przychodzi do ciebie? Podejmujemy decyzję dokładnie w momencie, kiedy pan jest u nas na progu. Aha. Niektórzy odmawiają zapłacenia tej brexitowej niespodzianki, no bo się dowiadują, że na przykład za produkt za 200 funtów trzeba zapłacić prawie połowę jeszcze tej sumy takiej opłaty. No i ten biedny kurier, który do nas jechał z tej Holandii czy z Francji, musi zawrócić napięcie i wziąć tę pakę. Niektóre firmy oceniają, że to się na tyle nie opłaca, że ostrzegają, że będą po prostu gdzieś jeszcze na terenie Wielkiej Brytanii te paczki po prostu palić, bo bez sensu jest, żeby one wracały, co też wygeneruje dodatkowe koszty. Więc taki już sobie wyobrażam ten płomień z 600-funtowej paczki butów luksusowych z Francji. Więc takich przykładów jest mnóstwo, dużo i małych. Przecież jakiś czas temu mieliśmy przykład biednego kierowcy ciężarówki, który wjechał, jakoś tam się znowu holendersko zrobi, ale nic na to nie poradzę, wjechał z promu, który startował w Wielkiej Brytanii, wylądował po drugiej stronie w Holandii, no i tam usłyszał od celników, że musi wyrzucić swoją kanapkę z szynką, ponieważ teraz to są dwa różne terytoria i nie można sobie od tak po prostu wwieźć nabiału czy mięsa. I w nagraniu, które istnieje z tej granicy, ten biedny człowiek pyta: słuchajcie, ale to może ja wyrzucę tę szynkę, to chociaż mi ten chleb zostawcie. Celnik mówi: sorry, takie są zasady, musisz wszystko wrzucić, proszę bardzo, tutaj jest kosz. Ale Adam, ja myślałem, że to jest, mówiąc potocznie, zgrywa w internecie, że to nie jest prawda, że to jest niemożliwe, by w ten sposób podchodzić do przepisów celnych. No, no, wyrzucać kanapkę kierowcy to jest totalny absurd. Czy ten świat, który teraz otacza ciebie i innych Kowalskich, Dąbrowskich i Smithów, to właśnie jest świat absurdu bardziej, czy to wszystko z czegoś wynika jednak? Znaczy, nie mnie oceniać, ale to nie jest jakiś absurd. To znaczy, to są po prostu zasady, które Unia od zawsze stosuje w stosunku do krajów trzecich. Więc tak po prostu jest od dawna. To nie są specjalnie zasady, które są przyrządzone dla Brytyjczyków w ramach jakiejś, nie wiem, brexitowej zemsty być może. Te zasady, na przykład co do wwożenia nabiału czy mięsa, już obowiązują inne kraje. Jakby inną rzeczą jest to, że w przypadku wielu państw one są teoretyczne, bo one są na przykład oddalone bardziej geograficzne, a Wielka Brytania jest rzeczywiście tutaj przy progu. Ale te przykłady, które podałem, no de facto są zasadami takimi, jakie wspólnota stosuje do każdego kraju trzeciego. Dobrze, to powiedzmy jeszcze, Adam, na koniec o jednej ważnej rzeczy, z drugiej strony symbolicznej, no i myślę, że humorystycznej. Symbol Brexitu to... Symbol Brexitu w ostatnich tygodniach to, proszę Państwa, świnki. Nie takie świnki, które robią chrum-chrum, tudzież oink-oink, w zależności od tego, czy są polsko- czy angielskojęzyczne, ale świnki, które znalazły się w środku burzy brexitowej, świnki cukierkowe, takie gumiate w kolorze różowym. Świnki sprzedawane są przez angielską sieć Marks & Spencer. Problem polega na tym, że produkowane i opakowane są w Niemczech. No i potem, jak już zostaną opakowane, jadą sobie do Królestwa. Tutaj nie ma cła, bo jest umowa handlowa między Brytanią a Królestwem. Ale w momencie, kiedy one już wyjechały z Niemiec i dotarły do Zjednoczonego Królestwa, to kluczowa rzecz, opuściły Unię Europejską. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że część tych naszych biednych świnek potem z Wielkiej Brytanii, z magazynu, gdzie są przepakowywane, jadą dalej. Jadą dalej do Irlandii. Innymi słowy, wracają do Unii. I teraz wyobrażamy sobie naszego celnika, bo z punktu widzenia celnika jest tak. Według umowy brexitowej on produktu nie ocli, tylko jeżeli produkt wjeżdżający z Brytanii został w Brytanii stworzony. I tu jest kropka w tej umowie. No ale wiemy już, że te nasze świnki nie były stworzone w Wielkiej Brytanii, tylko bo stworzono je w Niemczech. Czyli nagle mamy import i mamy cło. I szef Marks & Spencer mówi, że możliwe jest nałożenie tego cła, że to dotyczy tysiąca produktów, mimo że oczywiście to jest produkt unijny, który przejeżdża do drugiego kraju unijnego, a po drodze ma Brytanię, która ma umowę o braku ceł i nagle jakimś cudem pojawia się tutaj cło. I te świnki, które oczywiście są tylko symbolem szerszego zjawiska, pokazują też, że ewidentnie ani Królestwo, ani Unia, nawet negocjując tę umowę w ekspresowym tempie, nie przewidziały tego, bo oczywiście żadnej ze stron nie zależało na takiej sytuacji, tylko po prostu przy tak ekspresowym tempie, przy tak ogromnym zadaniu, jakim jest negocjacja warunków rozstania i nowej współpracy, pojawiają się takie paradoksy. Świnkowe. Pojawiają się takie świnki, można powiedzieć. Pojawiają się takie świnki. Z humorem, aczkolwiek myślę, że zasadnym, dlatego że warto o tych dziwnych wydarzeniach, że tak powiem dyplomatycznie, mówić z humorem, ale myślę, że to wiele też pokazuje, w jakim momencie znalazła się Wielka Brytania. I Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Z nami jest cały czas dr Łukasz Moślanka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Słyszał Pan, o czym rozmawialiśmy. Francuzi też czytają i słyszą, co się dzieje na Wyspach? Tak. Trzeba pamiętać o tym, że na Wyspach Brytyjskich przebywa na stałe około 300 tysięcy Francuzów i chyba około 100 tysięcy Brytyjczyków przebywa w Francji. Tutaj mogę się mylić, jeśli chodzi o tę ostatnią cyfrę, bo nie pamiętam, może ich jest więcej. Te narody społeczeństwa są ze sobą bardzo zintegrowane na poziomie relacji gospodarczych, międzyludzkich, intelektualnych, ponieważ na francuskich uczelniach pracuje wielu Brytyjczyków i odwrotnie. Także bardzo wielu Brytyjczyków ma domy letniskowe na różnych francuskich wybrzeżach. Przecież nie ma żadnego problemu, żeby spędzać każdy weekend we Francji, jeżeli się mieszka w Wielkiej Brytanii. Są szybkie pociągi, samoloty. Także są to społeczeństwa, absolutnie są zintegrowane i stąd no, tak wielki żal, wielkie rozczarowanie Francuzów i władz francuskich, że Brytyjczycy postanowili wyjść z Unii Europejskiej. Tutaj Macron od samego początku, jeszcze wcześniej François Hollande, a później Macron od samego początku mówią o manipulacji, to znaczy społeczeństwo brytyjskie zostało zmanipulowane, że podjęło decyzję, nie dysponując odpowiednią ilością informacji na temat tego, czym tak naprawdę jest Brexit i co oznacza dla relacji francusko-brytyjskich. No i przez ostatnie lata dyplomaci francuscy ciężko pracowali, żeby zabezpieczyć interesy Francji i Francuzów, oczywiście w ramach Unii Europejskiej. Głównym negocjatorem unijnym był Francuz Michel Barnier, który jest teraz bardzo chwalony we Francji, nie tylko we Francji, my tym też mamy powody, żeby być mu wdzięcznym. za to, w jaki sposób negocjował umowę brexitową. Także no, to jest oczywiście duża przeszkoda. To jest przeszkoda nie tylko dla polityków francuskich, ale też dla Francuzów. No przecież kanał La Manche już nie jest problemem, bo podziemna kolej kursuje, szybka kolej, ale zdaje się, że pojawiły się tam problemy, problemy finansowe, jeżeli chodzi o ten transport. Tak. To w jaki sposób będzie funkcjonował kanał i ta kolej, to jest przedmiotem osobnych umów, zdaje się, między Wielką Brytanią i Francją. Także nie słyszałem, żeby tutaj były jakieś wielkie problemy. Natomiast no właśnie. Oczywiście są problemy techniczne, logistyczne, to znaczy pojawiły się dość długie korki przy wjeździe do tego tunelu. No i rząd brytyjski musiał przedsięwziąć dość dużą operację logistyczną po to, żeby te wszystkie ciężarówki móc zaparkować. Tam powstawały nowe parkingi. Z kolei wciąż jest także nierozwiązany problem imigrantów, którzy kuczują najczęściej w okolicach Calais, czekając na możliwość dostania się do Wielkiej Brytanii. No teraz ze względu na prowadzenie bardziej szczegółowej kontroli granicznej będzie to jeszcze trudniejsze. Za chwilę porozmawiamy o prezydencie Macronie, który w tym roku według dziennika Politico i prestiżowego, który opisuje sytuację w Europie, ale nie tylko, to właśnie w tym roku prezydent Macron musi się zdefiniować, musi zbudować sobie bazę, by wygrać wybory w 2022 roku. Także możemy się spodziewać wielu pomysłów, a jakie to mogą być pomysły, o tym porozmawiamy za chwilę. Posłuchajmy chwilę muzyki z Francji. Sur le boulevard, le rythme banque, il y a les feux rouges, il y a surtout les feux. Ça roule, ça roule. C'est encore lui. Certains diront mais c'est de la folie. Mais non, c'est F de Belo N E. Coule sur le rythme, posant sa voix sans trop forcer, juger du résultat. Mon gourou, c'est gourou, je vous l'avoue. Pas de star dans le gang, le premier c'est le Manitou. Une big daddy pour le rap de demain. Nos respect, unissons-nous pour voir plus loin. Le vers l'embrayage est enfoncé, première ça tourne. Notre route est désormais tracée. Parcourir indéfiniment ces kilomètres des propos que je me suis tenu de suivre à la lettre. L'itinéraire sélectionné, le voici. Raja Soul façon Sunny MC. Dans ce domaine se démène l'interprète. Lui qui souhaite tenir tête sans jouer les troubles bêtes. Être au volant me suffit, attachant beaucoup plus d'importance à conduire la mélodie sur le boulevard du rythme. Bon. Sur le boulevard du rythme funky, sur le boulevard du rythme funky, sur le boulevard du rythme funky, sur le boulevard du rythme funky, sur le boulevard du rythme funky, sur le boulevard du rythme funky, sur le boulevard du rythme funky, sur le boulevard du rythme funky, Mr. Guy. Nico, la 501, qui dit nouveau modèle, dit bien sûr nouvelle expo. Plus soudé que jamais, la famille reste unie. Sur le boulevard du rythme, funky, elle se réunit pour le meilleur. Pauvres pêcheurs, ne vous laissez pas mener en bateau. Vous en repentiriez aussitôt. Faites que le groupe fasse voyager votre esprit. Sur le boulevard du rythme, funky. Sunny MC, titulaire du BAF. Animateur toujours prêt pour la teuf. Un 9-9, tout roule à la perfection. Voyez-vous même, aujourd'hui même, je poursuis la même destination. À la cool, pourquoi ne feriez-vous pas partie du voyage? Petit de raffoule, puis ce sera foule, mais qui parle de naufrage? Pour ne pas perdre de temps, vous êtes conviés à vous joindre à nous. La route promet d'être longue, va savoir si nous enverrons le bout. Le bout. Le bout. Sur le boulevard du rythme funky. Sur le boulevard du rythme funky. Sur le boulevard du rythme funky. W Klubie Trójki rozmawiamy dzisiaj o Francji, o tym, czym będzie Francja za rok podczas wyborów prezydenckich, a także o tym, co się nie wydarzy najprawdopodobniej, czyli o wyjściu z Unii Europejskiej, a także jak wygląda relacja pomiędzy Francją a Wielką Brytanią tuż po zawarciu ostatnich umów dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Słyszeliśmy Adama Dąbrowskiego i jego fenomenalne przykłady, jak wygląda życie w tym kraju w trakcie tak wielkich zmian, jakim jest właśnie opuszczenie wspólnoty. Ale skupmy się na Francji. Cały czas dr Łukasz Maślanka jest ze mną. Panie doktorze, powiedział pan bardzo ciekawe zdanie. Macron traktuje Europę jako wehikuł francuskiej potęgi. Rok przygotowań do wyborów. Czy pan zgadza się z tą tezą Politico? Tak, oczywiście. Kampanie wyborcze we Francji są bardzo długie i w zasadzie teraz następuje takie przegrupowanie. Najdokładniej, najstaranniej do kampanii wyborczej przygotowuje się sam prezydent Macron. Trochę gorzej jest z jego partią i wydaje mi się, że jest pewne ryzyko, że on sam może zostać wybrany na ponowną kadencję, natomiast partia En Marche może stracić większość. To ryzyko nie jest wielkie ze względu na obowiązującą we Francji ordynację większościową, która sprawia, że te najsilniejsze, najgłośniejsze partie najczęściej monopolizują scenę polityczną, ale istnieje takie ryzyko. Macron wyczuwa nastroje społeczne, społeczeństwo przesuwa się w prawo i w związku z tym on sam jest teraz na etapie układania takiej swoistej narracji, to znaczy nadawania sensu swoim działaniom z ostatnich 4,5 roku, prawie już 4 lat, żeby w tym ostatnim roku pierwszej kadencji móc jakby zdać sprawę Francuzom z tego, co zrobił. No i z tego układa się taka właśnie opowieść Francji, która jest suwerenna i coraz bardziej suwerenna dzięki Europie. I w przeciwieństwie do swojej głównej kontrkandydatki, znaczy chciałby Macron, żeby jego kontrkandydatką była Marine Le Pen, bo wtedy na pewno wybory wygra. Tak jak już z nią wygrał wybory, prawda? Tak, być może wygra teraz mniejszą przewagą, ale gdyby miał się z nią znowu zmierzyć w drugiej turze, no to znowu, jeżeli nie zdarzy się coś zupełnie nieprzewidzianego, to powinien z nią wygrać. Natomiast gdyby na przykład w drugiej turze miał się zmierzyć z kandydatem centroprawicy, która nie jest w najlepszej kondycji, ale która ma wielu polityków potencjalnie zdolnych zagrozić Macronowi, reprezentując jeszcze bardziej taki suwerenistyczny, nawet można powiedzieć egoistyczny, jeśli chodzi o interes Francji, punkt widzenia, ale wciąż mieszczący się w ramach właśnie paradygmatu europejskiego, to mogłoby być dużym zagrożeniem dla Macrona. Czyli jakby się pojawił taki nowy Sarkozy. Chociaż teraz Macron sam stara się upodobnić do Sarkozy'ego, do jego stylu, do jego retoryki w wielu sprawach. Mówi o suwerenności, mówi o tożsamości narodowej, mówi o obronie właśnie laicyzmu przed islamizmem, o czym ostatnio rozmawialiśmy. No i używa nawet do tego bardzo ostrej retoryki, jeżeli chodzi o też zamachy, do których doszło w Nicei, czy pod Paryżem, brutalne zresztą. Mówił o terroryzmie islamskim, co w jego ustach zabrzmiało, dlatego rozmawialiśmy tutaj na antenie Trójki, w Klubie Trójki, o tym właśnie rozmawialiśmy, że to jest problem przez niego wyczuwany i opisywany zupełnie inaczej niż do tej pory, prawda? Tak, mamy do czynienia z zupełnie innym politykiem niż tym, który dochodził do władzy w 2017 roku i który, to też jest zabawne, bo podobnie Sarkozy, kiedy dochodził do władzy w 2007 roku, przedstawiał się jako liberał. Jest taka opowieść we Francji, że we Francji nie ma prawdziwych liberałów i w zasadzie od czasów Giscarda niektórzy politycy centroprawicy czy centrum przedstawiają się jako tacy prawdziwi liberałowie, że Francja jest zbyt etatyzowana i potrzebna jest decentralizacja, potrzebne jest uwolnienie gospodarki i Chirac, Sarkozy, teraz ja Macron to zrobię. Ale potem, kiedy już zasiadają na tym tronie prezydenta Piątej Republiki, mają poczucie kontroli, czasami złudne nad tym potężnym aparatem państwa, to natychmiast, może nie natychmiast, ale już po roku stają się zdecydowanymi etatystami. Etatystami, czyli dokładnie kim? Powiedzmy to, bo żebyśmy mieli jasność pojęć. Można sięgnąć do takiego zdania z polskiej konstytucji kwietniowej z 1935 roku, że państwo organizuje, nie potrafię tego przytoczyć zupełnie z pamięci, ale że państwo organizuje działalność obywateli i wszystkich organizacji działających w ramach tego państwa. To znaczy państwo z jednej strony jako ta organizacja, która pomaga obywatelowi w takich sytuacjach, jaką mam do czynienia obecnie. Kiedy czyli jest pandemia COVID-u. Pandemia, klęska, ale też właśnie zagrożenie terrorystyczne i tak dalej. A z drugiej strony państwo, które wspiera swoje przedsiębiorstwa na zewnątrz, wewnątrz kraju, państwo, które hojnie stosuje pomoc publiczną, do niedawna wyklętą w Unii Europejskiej, a teraz, co jest bardzo dobre z punktu widzenia Francji, a przynajmniej z tego, jak ona rozumie swoje interesy, te reguły ograniczające pomoc publiczną zostały zawieszone i Francja chce, żeby tak już zostało, bo oni chcą budować właśnie taki kapitalizm państwowy. Oczywiście na poziomie europejskim, to znaczy przejmować firmy w innych krajach, łączyć się z innymi potężnymi firmami w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, tworzyć giganty, czempiony europejskie. Marko zwraca uwagę na to, że wśród największych firm w różnych branżach jest bardzo mało firm europejskich. Przybliżają wciąż firmy amerykańskie, ostatnio również chińskie. Tak jest w branży high-tech, tak jest na przykład w branży stoczniowej. Trzeba budować europejskie giganty i Europa ma właśnie w tym pomóc. I to jest ten elefant, który Macron cały czas powtarza. Wzmacniamy suwerenność Francji poprzez Europę, bo we współczesnym świecie innej suwerenności Francji niż zakorzenionej w Europie nie może być. Znaczy Francja jako państwo działające poza Unią Europejską jest skazane na to, żeby stać się ofiarą tego klubu drapieżców, do którego Francja zalicza właśnie takie państwa jak Chiny, jak Rosję, ale też Stany Zjednoczone. To z tymi Chinami, to ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa sprawa, o której za chwilę powiemy. Natomiast czy to, o czym teraz mówimy, to jest analiza politologiczna, ale czy to jest w stanie zarazić Francuzów? Czy to jest w stanie w jakiś sposób wpłynąć na ideę kontynentalną Europy i Unii Europejskiej, to co proponuje Macron? Czy to jest, bo mam wrażenie, my dzielimy świat na liberalny, populistyczny, na kapitalistyczny, na mniej kapitalistyczny. To są terminy, które nie do końca nam opisują sytuację społeczną, co zresztą mam wrażenie, że trochę udowodniły żółte kamizelki, czyli ten bunt Francuzów biedniejszych przed erą covidową. Wydaje mi się, że ten projekt francuski miałby większe szanse, gdyby na drugą kadencję został wybrany Donald Trump. To znaczy ten projekt francuski mocarstwa europejskiego miałby większe szanse w sytuacji pogłębiającego się chaosu. Wydaje mi się, że spora część Europejczyków poza Francją jednak przyjęła fakt, że prezydentem Stanów Zjednoczonych został ktoś przewidywalny, z pewną ulgą i z pewną nadzieją na to, że świat transatlantycki powróci w jakimś stopniu do tych ram, w których był wcześniej. I tutaj znowu pojawia się narracja dyplomacji francuskiej pracującej na najwyższych obrotach, która mówi, że to jest złudzenie, że nie będzie świata takiego jak wcześniej, że Ameryka w ogóle się nie interesuje Europą i chce tylko, żeby jej pomagać w tym zwrocie na Pacyfik i w związku z tym my, Europejczycy, musimy organizować suwerenną Unię Europejską, własne struktury obronne, podejmować decyzje geopolityczne niezależnie od Stanów Zjednoczonych, niezależnie od Chin, niezależnie od Rosji, ale po prostu rozmawiając z tymi wszystkimi państwami w różnych stronach, zawierać takie sojusze o zmiennych konfiguracjach. Wydaje mi się, że też Francja z jednej strony musi wyrażać radość z tego powodu, że Joe Biden, czyli osoba ideologicznie bardziej pokrewna, wczoraj Macron rozmawiali już Macron z amerykańskim prezydentem przez telefon. Rozmawiali o Chinach, o Bliskim Wschodzie, o Rosji, o Zachodniej Afryce, o Sahelu. No, można powiedzieć o całym świecie. Także to, czy to raczej była taka rozmowa przedstawiająca, rozmowa kurtuazyjna, dyplomatyczna? Jak pan to ocenia? Ta rozmowa trwała godzinę, więc nie wiem, w jakim, czy panowie rozmawiali w swoich językach. Jeżeli tak, to pewnie trochę zajęło tłumaczenie. Jeżeli rozmawiali po angielsku, to mogła to być rozmowa dość szczegółowa. Natomiast to, co zwróciło uwagę, to to, że relacje z tej rozmowy trochę się od siebie różnią. To znaczy Biden podkreślił znaczenie NATO, z którym Francja de facto walczy. Ona oczywiście tego tak nie ujmuje, opowiada się za reformą NATO, ale tak naprawdę bardzo źle czuje się w ramach tego sojuszu, a z drugiej strony też nie chce go opuścić, bo wtedy obawia się, że straci już zupełnie wpływ na to, co się dzieje w jego ramach. We francuskim komunikacie w ogóle nie pojawiła się Rosja, to znaczy wyraźnie Francja nie chce, żeby Rosja była wspólnym tematem w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, że chce, żeby Unia Europejska miała swoje własne stosunki z Rosją, czasami krytyczne, ale ogólnie rzecz biorąc nie zamykała tej furtki. Natomiast w francuskim komunikacie pojawił się Liban. Czyli obszar zainteresowania prezydenta Macrona, który odwiedził Liban już dwa razy po wielkim wybuchu w sierpniu ubiegłego roku i zresztą Macron, można powiedzieć, że mocno naciska na władze, by się zmieniły, były mniej skorumpowane, wtedy będzie plan odbudowy tego kraju, także no, to chyba nie dziwi, że tam ten Liban się pojawił. Tak, tak. I tutaj Macron ma prawo do frustracji, ponieważ jakby ta próba zainstalowania bardziej stabilnego rządu w Libanie, siłami oczywiście libańskich sił politycznych, się nie powiodła. Pokrzyżował ją w dużej mierze Hezbollah, tak, działający na zlecenie Iranu. I tutaj te stosunki francusko-irańskie też mogą być akurat przedmiotem współpracy francusko-amerykańskiej. Francja nie jest antyamerykańska. Francja jak najbardziej chce współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest zupełnie niezainteresowana tym, czym my jesteśmy na przykład zainteresowani, czyli obroną, wzmacnianiu obronności flanki wschodniej. Francji to w ogóle nie interesuje. Wykonuje pewne gesty w stosunku do państw bałtyckich, które też wykonują gesty w stosunku do Francji, ale ta obecność jest symboliczna. Natomiast Francję interesuje współpraca z Ameryką na takich obszarach Sahel, Bliski Wschód, Maghreb, Morze Śródziemne, być może w przyszłości również Indo-Pacyfik, bo przecież Francja ma posiadłości zamorskie na Pacyfiku i też chce inwestować w ich obronność. No domyślę przed Chinami, chociaż nie mówi tego tak otwarcie jak Stany Zjednoczone. To są obszary współpracy francusko-amerykańskiej, którymi Francja jest jak najbardziej zainteresowana. Tylko problem polega na tym, że niewiele one mają wspólnego z tym, co my uważamy za nasz żywotny interes. I zaraz o tych żywotnych interesach, panie doktorze, porozmawiamy, posłuchajmy przez chwilę przepięknego utworu zespołu Pink Martini i wejdziemy w tematy, myślę, że żywotne dla całego świata, a okazuje się, że stają się one coraz bardziej żywotne po tym, jak Donald Trump przestał być prezydentem. A co to jest? O tym za chwilę. Ma chambre à la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fus. Pink Martini wprowadza nas w ostatnią część rozmowy o Francji. Doktor Łukasz Myślanka już nakreślił te szerokie wody polityki międzynarodowej, ale ja bym się chciał skupić na tym, co się wydarzyło. Zresztą pan to zaanonsował w medium społecznościowym, jakim jest Twitter. Mianowicie chińska firma, potężny gigant telefoniczny Huawei, będzie budował fabrykę we Francji. To nie jest fake news, mam wrażenie. Nie, właśnie ta decyzja została ogłoszona. Ona się już od jakiegoś czasu zapowiadała, to znaczy Francja... Nie ma Donalda Trumpa w Białym Domu, za to pojawia się Huawei w Europie. Taka ciekawa zbieżność. Ciekawa zbieżność, rzeczywiście. Francja bardzo długo we Francji się zastanawiano nad tym, jaki stosunek przyjąć do tych zamiarów rozwoju sieci 5G przez Huawei we Francji. Ostatecznie podjęto decyzję, że nie będzie całkowitego zakazu działalności tej firmy w tym zakresie. Tak jakby tego chcieli Amerykanie właśnie. Tak jakby tego chcieli Amerykanie, ponieważ już wcześniej jeden z wielkich operatorów francuskich sieci komórkowych zaangażował się w głębokie relacje z Huawei właśnie w tej dziedzinie i poniósł z tego tytułu dość duże koszty. No i Francuzi poszli tutaj na takie rozwiązania kompromisowe. Teraz toczą się dość skomplikowane prace legislacyjne, żeby zabezpieczyć takie interesy strategiczne bezpieczeństwa Francji. Ja nie jestem specjalistą tych spraw, więc nie chcę się wypowiadać, do jakiego stopnia to jest możliwe. No, we francuskich służbach specjalnych nie pracują idioci i natomiast mogą pracować ludzie przekupieni, wiesz, na pewno to są to jakieś jednostki, ale no, nie sądzę, żeby tam po prostu nie było świadomości ryzyk związanych z obecnością tej firmy. Natomiast no, wpisuje się to w taką strategiczną, z taką strategię Francji, że w miarę możliwości trzeba handlować ze wszystkimi i że Francja bardzo potrzebuje inwestycji, w tym także inwestycji w zakresie wysokich technologii. No tak, ale panie doktorze, jak to pogodzić ze strategią NATO, które tutaj też wychodzi na to, co pan powiedział wcześniej, że przecież Chiny są widziane przez NATO jako raczej zagrożenie niż przyjaciel, prawda? A tutaj nie dość, że Huawei będzie budował fabrykę, a z drugiej strony nagle widzimy niesamowite zdjęcie, kiedy to prezydent Emmanuel Macron rozmawia z Xi Jinpingiem poza jakimkolwiek trybem ustaleń Unii Europejskiej, ale rozmawia w imieniu Unii Europejskiej i podpisują później w imieniu Unii Europejskiej i z Angelą Merkel kompleksową umowę inwestycyjną. Taka brzydka nazwa, ale mówiąca wiele o kontaktach europejsko-chińskich, ale ku chwale interesów niemieckich i francuskich właśnie. No to jest realizacja właśnie tego, o czym przed chwilą powiedziałem, to znaczy, że Unia Europejska ma być wehikułem potęgi Francji i siły gospodarczej. Jeżeli chodzi o tę umowę inwestycyjną, no to po prostu Chiny w ostatnim momencie zaproponowały Unii Europejskiej pewne warunki, na które wcześniej nie chciały się zgodzić, a które akurat otrzymały Stany Zjednoczone w umowie, która została zawarta za czasów Trumpa, także bo ta bardzo zmasowana krytyka tej umowy dochodząca z Atlantyku często mówi o prawach człowieka, o Ujgurach i tak dalej, natomiast no, na tych warunkach też wymiana inwestycyjna między Stanami Zjednoczonymi i Chinami jest. Problem polega na tym, że europejskie firmy miały gorsze warunki niż firmy amerykańskie do tej pory. Także przyznajmy, że jest tu jednak pewna też doza hipokryzji ze strony naszych sojuszników z Atlantyku. No, ale oczywiście... też jest duża doza krytyki specjalistów do spraw Chin, którzy mówią, no to jest niekorzystna umowa. Nie do końca da się ją realizować, jeżeli na warunkach chińskich, że to bardzo mocno dużo daje Chin. Chiną, prawda? Też są o takie głosy. O tym się wypowiadają specjaliści do spraw chińskich. Jasne. Ja mogę tylko powiedzieć, że Francja wykazała się tutaj gigantyczną hipokryzją również, ponieważ minister pracy kilka dni przed zawarciem tej umowy mówił o wecie francuskim z tego powodu, że Chiny nie chcą przyjąć konwencji, podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących na przykład zakazu pracy niewolniczej. Następnie Chiny zgodziły się na jakieś bardzo takie ogólne zapewnienia, że będą dążyły do przyjęcia tej konwencji i Francja natychmiast swoje zastrzeżenia cofnęła, prawda? I okazało się, że one były tylko elementem gry negocjacyjnej, której celem było wynegocjowanie czegoś, na czym Francji zależało. To jest też takie realne przedstawienie tego, jak wygląda Francja jako ojczyzna i promotor praw człowieka. To zakończmy jeszcze jednym dość kontrowersyjnym akcentem, ale już bardzo króciutko musimy, panie doktorze, bo zbliżamy się do końca. Mianowicie sąsiad Francji to Rosja. Tak powiedział szef dyplomacji francuskiej, tak się wyraził. Dlaczego on tak powiedział? Dlaczego wyraził w ten sposób swoją, no nie wiem, chyba emocję zaprzyjaźnienia z Rosją? Nie. To nie jest przyjaźń. Akurat ten polityk letnią nie jest wielkim rusofilem. On po prostu siedzi w tym wehikule. W tym wehikule potęgi Francji, jakim jest Europa. Myśli geopolitycznie. Uważa Francję za kierownika tej płyty tektonicznej i uważa, że interesy francuskie mają prawo nadawać kierunek polityce całej Unii Europejskiej. I z jednej strony Francuzi mogą mówić, że oni mówią Europa, bo oni są tak bardzo przywiązani do projektu europejskiego, są takimi patriotami integracji europejskiej, a z drugiej strony oczywiście, że to jest bardzo wygodny sposób narzucania innym, wykorzystania ze słabości innych, czasami z głupoty innych państw, żeby narzucać im ze swojego punktu widzenia swoje interesy. No to oczywiście zabrzmiało dość nieprzyjemnie mówienie o Francji jako sąsiedzie Rosji. Chodziło o to, czy, oczywiście, że Rosja jest sąsiadem Unii Europejskiej, ale no nie jest rzeczą dość uczciwą, by to Francja, która z Rosją nie graniczy i nie ma z Rosją, nie czuje się aż tak bardzo zagrożona przez Rosję, bez konsultacji z innymi państwami, z tymi, które rzeczywiście z Rosją granicą, decydowała, kiedy z Rosją należy rozmawiać, a kiedy nie. A niestety ten dialog, jaki Emmanuel Macron rozpoczął w 2019 roku, no nie był konsultowany ani z Polską, ani z państwami bałtyckimi, ani z Rumunią, czyli tymi państwami, które mogłyby być tym zainteresowane. Czyli można powiedzieć, że czekają nas ciekawe czasy. Macron uważa Europę za wehikuł francuskiej potęgi. Zobaczymy, jak będzie ją budował w najbliższym roku do czasu wyborów prezydenckich w przyszłym roku w tym kraju. O tym wszystkim pięknie nam opowiadał dr Łukasz Maślanka, znakomity znawca Francji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Ja już mówię państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy